الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. رفیقوں اور دوستوں، اس وقت ہم ہندوستان کی تاریخ کے بہت نازک اور فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور یہ مرحلہ جس طرح ہندوستان کے باشندوں کی قسمت کے لیے فیصلہ کن ہے، اسی طرح ہماری تحریک کے لیے بھی فیصلہ کن ہے. اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ اس موقع پر ہم پوری ہوش مندی کے ساتھ اپنے اس مقصد کو جس کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اور ان حالات کو جن میں ہمیں کام کرنا ہے، اور اس رخ کو جس کی طرف یہ حالات جا رہے ہیں اور جس میں سے ہمیں اپنا راستہ نکالنا ہوگا، اچھی طرح سمجھ لیں. اور ہمارا ہر کارکن پوری بصیرت کے ساتھ یہ جان لے کہ موجودہ اور آئندہ حالات میں اسے کس حکمت عملی پر کاربند ہونا ہے. ہماری اس تحریک کا مقصد، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، صاف اور واضح الفاظ میں یہ ہے کہ ہم اس صحیح طریق زندگی کو، جس کا نام اسلام ہے، انفرادی اور اجتماعی طور پر عملاً قائم کریں، اپنے قول و عمل سے اس کا ٹھیک ٹھیک مظاہرہ کریں، دنیا کو اس بات پر مطمئن کرنے کی کوشش کریں کہ اسی طریق زندگی میں اس کے لیے فلاح اور سعادت ہے، اور موجودہ باطل نظاموں کی جگہ وہ نظام حق برپا کرنے کی جدوجہد کریں جو سراسر اس طریق زندگی پر مبنی ہو. اس مقصد کے لیے اگرچہ ہمیں کام تو ساری دنیا اور تمام نوع انسانی میں کرنا ہے، لیکن فطرتاً ہماری کام کی جگہ وہی سرزمین ہے جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، جہاں کی زبان ہماری زبان ہے، جہاں کے رسم و رواج سے ہم واقف ہیں، جہاں کی نفسیات سے ہم آشنا ہیں، اور جہاں کی معاشرت سے ہمارا پیدائشی رشتہ ہے. خود پیغمبروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے وطن ہی کو جائے عمل اور مقام دعوت قرار دیا تھا، حالانکہ ان کا پیغام ساری دنیا کے لیے تھا. کسی پیغمبر کے لیے جائز نہ تھا کہ اپنے اس فطری حلقہ کار کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، جب تک کہ اس کے اہل وطن اسے نکال نہ دے یا وہ خود دعوت و تبلیغ میں انتہائی کوشش صرف کرنے کے بعد ان سے مایوس نہ ہو جائے. لہذا ہماری اس جماعت کا فطری دار عمل بھی یہی سرزمین ہے جسے خدا نے ہماری سکونت کے لیے منتخب فرمایا ہے. پوری جماعت کا دار عمل، پورا ملک، ہر علاقے کے ارکان کا دار عمل، ان کا اپنا علاقہ، اور ہر شہر، قصبے یا گاؤں کے ارکان کا دائرہ ان کا اپنا وطن. ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ پورے استقلال کے ساتھ اپنی جگہ جم کر دعوت اصلاح اور سعی انقلاب میں منہمک رہے، اور اپنے مقام سے ہرگز نہ ہٹے جب تک کہ اس کا وہاں رہنا قطعی غیر ممکن نہ ہو جائے، یا پھر وہاں دعوت حق کے بار آور ہونے کی کوئی امید باقی نہ رہے. آنے والے حالات میں آپ بہت کچھ ہجرت و مہاجرت کی آوازیں سنیں گے، اور بعید نہیں کہ عام روح کو دیکھ کر یا خیالی اندیشوں سے سہم کر آپ میں سے بہتوں کے پاؤں اکھڑنے لگے. لیکن آپ جس مشن کے حامل ہیں، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ میں سے جو شخص جہاں ہے وہیں ڈٹ جائے، اور اپنی دعوت کو اپنے علاقے کی زندگی پر غالب کرنے کی کوشش کرے. آپ کا حال جہاز کے اس بہادر کپتان کا سا ہونا چاہیے جو آخر وقت تک اپنے جہاز کو بچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور ڈوبتے ہوئے جہاز کو چھوڑنے والوں میں سب سے آخری شخص وہی ہوتا ہے. آپ جس مقصد پر ایمان لائے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہیں کی نظام زندگی کو بدلنے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کریں. اس علاقے پر آپ کا اور آپ پر اس علاقے کا حق ہے، اور وہ حق اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ اس کی اجتماعی زندگی میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں انہیں دور کرنے میں آپ اپنا پورا زور صرف کریں، اور جس ہدایت سے آپ سرفراز کیے گئے ہیں اس کا فائدہ سب سے پہلے اسے پہنچائیں. ہندوستان میں اس وقت جو حالات رونما ہیں، وہ بظاہر ہماری دعوت کے لحاظ سے نہایت مایوس کن ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سب لوگوں پر ان کا دل شکن اثر پڑ رہا ہے. ملک کی مختلف قومیں خود غرضی میں بری طرح مبتلا ہیں، اور قوم پرستی کا جنون بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ان سے وہ حرکات سرزد ہو رہی ہیں جنہیں اگر جانوروں سے بھی منسوخ کیا جائے تو وہ اپنی توہین سمجھیں۔ قومی کشمکش نے جنگ کی اور جنگ نے وحشت و درندگی کی شکل اختیار کر لی ہے۔ پہلے تو بات یہی تک تھی کہ ہر قوم ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنا دعویٰ اور جواب دعویٰ پیش کر رہی تھی اور اس پر تلخ کلامی کا سلسلہ چل رہا تھا، مگر اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ مختلف قومیں ایک دوسرے کا نام و نشان تک مٹا دینے کی در پہ ہیں۔ انہوں نے اپنی رہنمائی کا کام ایسے ایسے لیڈروں اور اخبار نویسیوں کے سپرد کر دیا ہے جو انہیں ہر روز خود غرضانہ قوم پرستی کی شراب، نفرت و عداوت کا زہر ملا کر پلاتے ہیں اور ان کی حد سے بڑی ہوئی قومی خواہشوں کی وکالت میں انصاف اور اخلاق کی ساری حدوں کو پھاندتے چلے جاتے ہیں۔ اخلاقی تصورات کے لیے ان کی دلوں میں اب فی الواقع کوئی گنجائش نہیں رہی ہے، تمام اخلاقی معیارات قومیت کے تابع ہو گئے ہیں۔ جو کچھ قومی مفاد اور قومی خواہشوں کے مطابق ہے وہی سب سے بڑا اخلاق ہے، خواہ وہ جھوٹ ہو، خیانت ہو، ظلم ہو، سنگدلی اور بے رحمی ہو، یا اور کوئی ایسی چیز ہو جو دنیا کے معروف اخلاقیات میں ہمیشہ سے بدی سمجھی جاتی رہی ہے۔ بخلاف اس کی سچائی، انصاف، دیانت، رحم، شرافت، انسانیت سب گناہ قرار پا چکے ہیں۔ اگر وہ قومی مفاد کے خلاف پڑتے ہوں یا قومی خواہشوں کے حصول میں مانے ہوں، ان حالات میں کسی ایسی دعوت کے لیے کام کرنا سخت مشکل ہے جو قومیتوں کو نظر انداز کر کے انسانیت کو خطاب کرتی ہو، جو قومی خواہشوں کو چھوڑ کر خالص اصول حق کی طرف بلاتی ہو اور قومی خود غرضیوں کو توڑ کر عالمگیر انصاف قائم کرنا چاہتی ہو۔ جنہوں نے قومیت کے اس دور میں ایسی دعوت کی آواز سننے کے لیے نہ ہندو تیار ہیں نہ مسلمان۔ مسلمان کہتے ہیں کہ تم ہماری قوم کے افراد ہو، تمہارا فرض تھا کہ قوم کے جھنڈے تلے کھڑے ہو کر قومی لڑائی لڑتی، یہ تم نے الگ جتھا بنا کر دین و اخلاق اور اصول حق کی رٹ کیا لگانا شروع کر دی۔ تمہاری صدائے بے ہنگام سے قوم کی طاقت منتشر ہوتی ہے اور قومی مفاد کو نقصان پہنچتا ہے، لہٰذا ہم تمہیں قوم کا دشمن سمجھتے ہیں، خواہ تمہاری دعوت کسی اسلام کی طرف ہو جس کا نام لے کر ہم یہ قومی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف ہندوؤں کے پاس جائیے تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی بات دل کو تو ضرور لگتی ہے، مگر اس چھاچ کو ذرا پھونک کر پینا چاہیے، کیونکہ یہ ہیں تو اسی قوم کے افراد جس سے ہماری لڑائی ہے، کیا خبر کہ یہ اصولی دعوت جو مسلمان قومیت ہی کو فروغ دینے کے لیے ایک دوسری تدبیر ہو۔ لیکن یہ حالات خواہ کتنی ہی حوصلہ شکن اور صبر آزما ہوں، بہرحال مستقل نہیں ہیں بلکہ عنقریب بدل جانے والے ہیں۔ اس وقت آپ کے لیے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ صبر اور حسن اخلاق سے اپنا کام کیے جائیں، الجھنے والوں کے ساتھ نہ الجھیں، نادان لوگوں کی مخالفت پر برافروختہ نہ ہوں، جن لوگوں میں دوست اور دشمن تک کی تمیز باقی نہیں رہی ہے اور جو لوگ جوش جنون میں اب خود اپنے بھلے اور برے تک کا ہوش نہیں رکھتے، وہ اگر جہالت اور جاہلیت پر اتر آئے تو آپ شریف آدمیوں کی طرح ان کے مقابلے سے ہٹ جائیں اور ان کی زیادتیوں کو خاموشی سے سہ لیں۔ اس کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ معقول طریقے سے اپنی دعوت مسلم اور غیر مسلم سوسائٹی کے ان سب لوگوں تک پہنچائیں جو معقول بات کو سننے اور اس پر کھلے دل سے غور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طریقے پر اگر آپ نے عمل کیا تو ایک طرف آپ کو اخلاقی برتری کا صدقہ بیٹھ جائے گا اور دوسری طرف وہ ذہنی فضا ایک حد تک تیار ہو جائے گی جو آنے والے حالات میں مؤثر کام کے لیے ضروری ہے۔ جس تغیر کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عنقریب ملک تقسیم ہو جائے گا، ہندوؤں کو ان کی اکثریت کے علاقے اور مسلمانوں کو ان کی اکثریت کے علاقے الگ الگ مل جائیں گے، دونوں اپنے اپنے علاقوں میں پوری طرح خود مختار ہوں گے اور اپنی مرضی کے مطابق اپنے اسٹیٹ کا نظام چلائیں گے۔ یہ بڑا تغیر اس نقشے کو بدل دے گا جس پر اس وقت تک حالات چلتے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہندو اور مسلمانوں اور دوسری قوموں کے مسائل اور ان کی نوعیتیں بالکل بدل جائیں گی، ان کو بالکل ایک دوسری ہی صورتحال سے سابقہ پیش آئے گا، جس ڈھنگ پر اس وقت تک انہوں نے اپنی قومی رویہ اور اپنی تحریکات اور جماعتی نظام کو قائم کر رکھا ہے وہ بڑی حد تک بےمانہ اور ناکارہ ہو جائے گا۔ بدلے ہوئے حالات میں ان سب کو سوچنا پڑے گا کہ جو کچھ اب تک وہ کرتے رہے ہیں اس سے انہیں کہاں لا کھڑا کیا ہے، اور اب اس نئے دور زندگی میں ان کے لیے راہ عمل کیا ہے۔ آج کے بنے اور جمے ہوئے عقیدے اس وقت محمل ہو جائیں گے، آج کے خیالات اور تصورات کے لیے اس وقت کوئی جگہ نہ ہوگی، آج کے نعرے اس وقت کھوٹے سکے ہوں گے جنہیں کوئی مفت کو بھی نہ پوچھے گا۔ جن بنیادوں پر آج کی قومی تحریکیں اور جماعتیں قائم ہیں وہ خود بخود ڈھ جائیں گی۔ اس لیے صرف یہی نہیں کہ آج کی لیڈریاں اپنی طبعی موت مر جائیں گی، بلکہ بعید نہیں کہ جو لوگ آج انہیں اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں کل وہی ان کو اپنے مصائب و علام کا اصلی سبب سمجھنے لگے۔ آنے والے اس دور میں ہندوستان اور مسلم ہندوستان کے حالات بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے، اور چونکہ ہمیں دونوں علاقوں میں کام کرنا ہوگا اس لیے ہمیں بھی اپنی تحریک کو دو مختلف طریقوں پر چلانا پڑے گا، بلکہ بعید نہیں کہ نظام جماعت کو بھی بڑی حد تک دو حصوں میں بانٹ دینا پڑے تاکہ ہر حصہ اپنے اپنے علاقے کے حالات کے مطابق مناسب پالیسی پر خود چل سکے اور اس کے لیے ضروری انتظامات خود کر سکے۔ جہاں تک مسلم علاقے کا تعلق ہے اس پر تو میں یہاں کوئی بحث نہیں کروں گا کیونکہ اس کے لیے موضوع مقام شمالی مغربی حلقے کا اجتماع ہے جو عن قریب ہونے والا ہے۔ آپ کے سامنے مجھے صرف ہندوستان کے مستقبل پر گفتگو کرنی ہے کہ یہاں مسلمانوں اور ہندوؤں کو آئندہ کن حالات سے سابقہ پیش آنے والا ہے اور ان حالات میں آپ کو کس طرح کام کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کا معاملہ لیجیے۔ ہندو اکثریت کے علاقے میں مسلمان ان قریب محسوس کر لیں گے کہ جس قوم پرستی پر انہوں نے اپنے اجتماعی رویے کی بنیاد رکھی تھی وہ انہیں بیابان مرگ میں لا کر چھوڑ گئی ہے، اور ان کی قومی جنگ جسے وہ بڑے جوش و خروش سے بغیر سوچے سمجھے لڑ رہے تھے ایک ایسے نتیجے پر ختم ہوئی ہے جو ان کے لیے تباہی کے سوا اپنے اندر کچھ نہیں رکھتا۔ جن جمہوری اصولوں پر ایک مدت سے ہندوستان کا سیاسی ارتقا ہو رہا تھا اور جنہیں خود مسلمانوں نے بھی قومی حیثیت سے تسلیم کر کے اپنے مطالبات کی فہرست مرتب کی تھی، انہیں دیکھ کر بیک نظر معلوم کیا جا سکتا تھا کہ ان اصولوں پر بنے ہوئے نظام حکومت میں جو کچھ ملتا ہے اکثریت کو ملتا ہے، اقلیت کو اگر ملتا بھی ہے تو خیرات کے طور پر دست نگر ہونے کی حیثیت سے، نہ کہ حق کے طور پر یا حریف و مد مقابل اور شریک کی حیثیت سے، ایک ظاہر و باہر حقیقت۔ مگر مسلمانوں نے اس کی طرف سے جانتے بوجھتے آنکھیں بند کی اور اس دوہری حماقت کا ارتکاب کیا کہ ایک طرف تو نظام حکومت کے لیے مغرب کے انہی جمہوری اصولوں پر راضی ہو گئے اور دوسری طرف خود اپنی طرف سے تقسیم ملک کا اصول پیش کیا کہ جہاں ہم اکثریت میں ہیں وہاں ہم حاکم اور تم محکوم ہو، اور جہاں تم اکثریت میں ہو وہاں تم حاکم اور ہم محکوم ہو۔ کئی سال کی تلخ اور خون ریز کشمکش کے بعد اب یہ مرکب حماقت کامیابی کے مرحلے میں پہنچ گئی ہے، اور جس چیز کے لیے اقلیت کے مسلمان خود لڑ رہے تھے وہ حاصل ہوا چاہتی ہے، یعنی اکثریت کی آزاد و خود مختار حکومت جس میں وہ بحیثیت قوم کے محکوم ہوں گے، اور محکوم بھی اس اکثریت کے جس سے وہ قومی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جو اسٹیٹ اب مسلم اقلیت کے علاقوں میں بن رہی ہے وہ ہندوؤں کی قومی اسٹیٹ ہوگی۔ قومیت و جمہوریت کے جن نظریات کو مسلمان اور ہندو ایک ساتھ تسلیم کر کے اپنی قومی تحریکوں کی اساس بنا چکے ہیں، ان کی بنیاد پر کوئی قومی اسٹیٹ اپنے اندر کسی دوسری ایسی قوم کے وجود کو گوارا نہیں کیا کرتی جو حکمران قومیت سے الگ اپنی مستقل قومیت کی مدعی ہو اور پھر اس قومیت کے دعوے کے ساتھ اپنے مخصوص قومی مطالبات بھی رکھتی ہو۔ یہ چیز صرف اسی وقت چل سکتی تھی جب تک ملک عملاً ایک بیرونی قوم کا تھا اور ہندو اور مسلمان دونوں اس کے محکوم تھے۔ صرف اسی وقت یہ ممکن تھا کہ اقلیت بھی اکثریت کی طرح اپنی الگ قومیت کا دعویٰ کرے اور کم و بیش اپنے مستقل حقوق منوا لے۔ مگر جب جمہوری اصول پر اہل ملک کی آزاد حکومت بن جائے گی تو ہندو ہندوستان اکثریت کی قومی اسٹیٹ بن کر رہے گا اور اس میں کسی اقلیت کی جداگانہ قومیت اور مخصوص قومی مطالبات کے لیے گنجائش نہ ہوگی۔ قومی اسٹیٹ ایسی کسی قومیت کو تسلیم کر کے اس کے مطالبے کبھی پورے نہیں کیا کرتی، بلکہ وہ پہلے تو کوشش کرتی ہے کہ اسے تحلیل کر کے اپنے اندر ہضم کر لے، پھر اگر وہ اتنی سخت نکلتی ہے کہ ہضم نہ ہو سکے تو اسے دبا دینا چاہتی ہے کہ جداگانہ قومی وجود اور اس کی بنا پر مستقل قومی مطالبوں کی آواز بلند ہونے ہی نہ پائے، اور بالآخر اگر وہ قومیت دباؤ کے نیچے بھی چیخے ہی چلی جائے تو پھر قومی اسٹیٹ اسے باقاعدہ فنا کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ یہی کچھ ہندوؤں کے قومی اسٹیٹ میں مسلم اقلیت کو پیش آنے والا ہے، اس کے سامنے بھی عملاً یہی تین راستے پیش کیے جائیں گے، یا تو اپنی جداگانہ قومیت کے دعوے اس کی بنا پر مستقل حقوق کے مطالبے سے دستبردار ہو کر اسٹیٹ کی قومیت میں جذب ہو جائے، یا اگر وہ اس کے لیے تیار نہ ہو تو ہر قسم کے حقوق سے محروم کر کے شودروں اور اچھوتوں کی اسی حالت میں رکھی جائے، یا اس پر استحصال کا پہم عمل جاری کر دیا جائے یہاں تک کہ قومی اسٹیٹ کے حدود میں اس کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ یہ لازمی نتیجہ ہے مغربی طرز کے ایک جمہوری نظام میں قومیت کی اساس پر اپنی سیاسی پالیسی کی عمارت اٹھانے کا۔ بصیرت کی آنکھیں اس نتیجے کو اسی وقت دیکھ سکتی تھی جب یہ پالیسی اختیار کی جا رہی تھی، اور نتیجہ ابھی بہت دور تھا، مگر اس وقت دیکھنے سے انکار کیا گیا اور دکھانے کی کوشش کرنے والوں کو دشمن سمجھا گیا۔ اب یہ نتیجہ بالکل سامنے آ گیا ہے اور افسوس کہ اسے دیکھنا ہی نہیں بھگتنا بھی پڑے گا۔ مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کے لیے جو گروہ اس وقت پیش ہیں ان میں سے ایک نیشنلسٹ مسلمانوں کا گروہ ہے جو آنے والے دور میں وہی پارٹ ادا کرے گا جو انگریزی دور میں خان بہادر طبقہ ادا کر چکا ہے۔ یہ گروہ مسلمانوں کو دعوت دے گا کہ پہلی صورت کو برضا و رغبت قبول کر لیں، یعنی اپنی قومی انفرادیت کے دعوے اور محض حقوق کے مطالبے سے دستبردار ہو کر سیدھی طرح اسٹیٹ کی قومیت میں مدغم ہو جائیں۔ اس گروہ کی بات اب تک تو نہیں چلی ہے، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ آگے بہت کچھ چلنے لگے گی، کیونکہ آئندہ یہی لوگ سرکار میں ہوں گے، انہی کی مدد سے نوکریاں، ٹھیکے اور تعلیم گاہوں کی گرانٹ وغیرہ ملا کریں گی، اور یہی حکمراں قوم اور محکوم قوم کے درمیان واسطہ و وسیلہ بنیں گی۔ ان کی کوششیں مسلمانوں کی ایک معتدبہ تعداد کو اس حد تک گرا لانے میں کامیاب ہو جائیں گی کہ وہ خود معاشے اور ان کی بیویاں اور بیٹیاں شریمتیاں بنیں، اور لباس، زبان، معاشرت، خیالات، ہر چیز میں حکمراں قوم سے اس درجہ ہم رنگ ہو جائیں کہ طاقت نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری۔ جس قوم کی ایک بڑی تعداد اس سے پہلے مسٹر اور مس بن چکی ہے، آخر اس کے لیے اب یہ نیا تغیر ناممکن کیوں ہونے لگا، خصوصاً جبکہ آئندہ روٹی اور خوشحالی اور ترقی کا انحصار اسی پر ہوگا۔ لیکن مجھے امید نہیں کہ مسلمان من حیث القوم اس طرح سپر ڈال دینے پر راضی ہو جائیں گے۔ قومی حیثیت سے ان کی کوششیں یہی ہوں گی کہ اس جذب و انجذاب کی مزاحمت کریں۔ مزاحمت کے لیے وہ اقتدار اسی گروہ کی طرف رجوع کریں گے جو اس وقت سیاسی میدان میں ان کی رہنمائی کر رہا ہے، مگر تجربہ بہت جلدی مسلمانوں کو بتا دے گا کہ اب وہ اس گروہ کی سیاست پر چل کر سیدھے تباہی کے گڑھے کی طرف جائیں گے۔ اکثریت کی قومی جمہوری اسٹیٹ میں رہ کر اگر اقلیت قومی جنگ لڑے گی تو ہر طرف سے پیسی اور کچلی جائے گی، زندگی کے ہر شعبے سے نکالی جائے گی، ہر قسم کے حقوق سے محروم کی جائے گی، اچھوتوں سے بھی بدتر حالت میں گرا دی جائے گی، اور پھر بھی اگر اس کی آواز اٹھتی رہی تو اسے اس طرح مٹایا جائے گا کہ اس پر نہ زمین روئے گی نہ آسمان۔ کہا جاتا ہے کہ اقلیت کے مسلمانوں کے سنجام سے بچانے کے لیے تین ذریعے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اقلیت کے مسلمانوں کو اس انجام سے بچانے کے لیے تین ذریعے ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان کی ریاست ہندوستان کی ریاست سے سودا کرے گی، یعنی وہ کہے گی کہ پاکستان کی ہندو اقلیت سے ہم وہی سلوک کریں گے جو تم ہندوستان کی مسلم اقلیت سے کرو گے، اور اس طرح مسلمانوں کو وہی آئینی تحفظات مل جائیں گے جو ہندو پاک میں ہندوؤں کے لیے چاہیں گے۔ لیکن آغاز کار میں تجویز خواہ کیسی ہی خوش آئند نظر آئے، مجھے یقین ہے اور تجربہ بتا دے گا کہ آگے چل کر ایک قطن نام کام ہوگی۔ ہم صاف دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں مغربی طرز سیاست کی راہ پر چلے جا رہے ہیں۔ اس طرز سیاست کے جو نتائج مغرب میں نکل چکے ہیں وہی یہاں نکل کر رہیں گے۔ اقلیت کی جداگانہ قومیت اور قومی حقوق اور مطالبوں کو مسلمانوں کی قومی اسٹیٹ زیادہ مدت تک برداشت کر سکے گی اور نہ ہندوؤں کی قومی اسٹیٹ، خصوصاً جب یہ دونوں اقلیتیں اپنی اپنی ہم قوم بیرونی ریاست کی طرف استمداد کا ہاتھ پھیلائیں گی اور اپنے ملک کی حکومت کے بجائے بیرونی حکومت خصوصاً جب یہ دونوں اقلیتیں اپنی اپنی ہم قوم بیرونی ریاست کی طرف استمداد کا ہاتھ پھیلائیں گی اور اپنے ملک کی حکومت کے بجائے بیرونی حکومت سے وفاداری، دلچسپی اور محبت کی پینگیں بڑھائیں گی، تو ان کا وجود ہندوستان اور پاکستان دونوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ ابتدا میں خواہ کیسے ہی اطمینان بخش آئینی تحفظات دونوں نے ایک دوسرے کی اقلیتوں کو دیے ہوں، رفتہ رفتہ عملاً ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ روزمرہ کے برتاؤ میں اقلیتوں کا استحصال کرنے والی پالیسی چل پڑے گی۔ دونوں حکومتیں اپنی اپنی قومی اقلیتوں کی خاطر ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گی اور بالآخر یا تو جنگ تک نوبت پہنچے گی، جس کے نتیجے کے متعلق کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی، یا دونوں کو اس پر راضی ہونا پڑے گا کہ ایک حکومت ہندوؤں کے ساتھ اور دوسری حکومت مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ چاہے کرے۔ دوسرا ذریعہ تحفظ یہ بتایا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کے نظام یونائیٹڈ نیشنز آرگنائزیشن سے اس معاملے میں مدد لی جائے گی، لیکن جو لوگ اس نظام کے مزاج کو کچھ بھی جانتے ہیں وہ بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ذریعے تحفظ کے بل پر کوئی دبی ہوئی قوم کتنے دن جی سکتی ہے۔ اول تو اقوام متحدہ کے نظام سے مرافعہ کسی ایسے ہی معاملے میں کیا جا سکتا ہے جس میں کوئی بہت بڑی اور نمایاں ظالمانہ کارروائی کی گئی ہو۔ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے معاملات خواہ مجموعی طور پر مل کر کتنا ہی بڑا ظلم بن جائے، بہرحال اس نظام میں قابل مرافعہ قرار نہیں پا سکتے۔ نہ ان بظاہر معصوم پالیسیوں کو وہاں زیر بحث لایا جا سکتا ہے جو مغربی معیار کے لحاظ سے بالکل برحق ہوتی ہیں، مگر ہمارے نقطہ نظر سے مسلمانوں کی حیات دینی و ملی کو بالکل ختم کر دینے والی ہیں۔ پھر اس نظام نے اب تک تو یہ ثابت نہیں کیا ہے کہ وہ بالکل بے لاگ انصاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ارکان صرف یہی نہیں دیکھتے کہ معاملہ بجائے خود کیسا ہے اور اس میں انصاف کا تقاضا کیا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شکایت جس حکومت کی گئی ہے اس سے ہماری اپنی حکومتوں کے تعلقات کیسے ہیں، اور آیا اسے متعون کرنا ہماری حکومتوں کی مصلحت کے مطابق ہے یا خلاف۔ اس لحاظ سے کون کہہ سکتا ہے کہ آئندہ زمانے میں نظام اقوام متحدہ کے اندر ہندوستان اور پاکستان کی اضافی پوزیشن کیا ہوگی اور کس کی بات وہاں زیادہ وزندار ہوگی۔ تیسرا ذریعہ ہجرت اور تبادلے آبادی کا بیان کیا جاتا ہے۔ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان خود ہندوستان چھوڑ چھوڑ کر پاکستان میں جا بسنے شروع ہوں، اور تبادلے آبادی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں حکومتیں باہمی قرارداد سے ایک نظم کے ساتھ اپنی اپنی ہم قوم آبادی کو اپنے علاقے میں منتقل کر لیں۔ ان میں سے پہلی صورت قابل عمل ہے، مگر وہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ حل نہ کر سکے گی، کیونکہ اس صورت میں وقتاً فوقتاً صرف کھاتے پیتے لوگ یا بہت برداشتہ خاطر افراد خاندان یا کچھ من چلے قسمت آزما لوگ ہی عمل کر سکیں گے۔ مسلمانوں کی عام آبادی جہاں اب بس رہی ہے وہیں بستی رہے گی، اور اس کا کسی بڑے پیمانے پر خود مہاجرت کرنا ممکن نہ ہوگا، الا یہ کہ کسی وقت خدا نخواستہ وہ حالات پیش آ جائیں